إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار musidɓe yulɓe tedduɓe hiɗen yetta Allahu subhanahu wa ta'ala yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en ɗoftagol mo hiɗen jarnamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo nemaji makko yen duwanone laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam e ɓey guure muɗum kañumma e ɓen sahabaɓe tambitiɓe kaɗo dina haa ɗum ɗo hewti en ɓe waylaali haray hande kadi hiɗen fottayoɗo darsu meɗen ko yowodiri asufiya nde ɗo lowre ko yowodiri e sufiya hiɗen jokkito darsu men on ɓawo nden ardinde muqaddima ko ɗum woni daƴƴande hara biidnillahi tabaraka wa ta'ala o darsu meɗen ɗo hino yiilade eɗe toɓɓe wonɗe arde ɗo ara non ɗum en andinayi ko honum woni asufiya kaɗengal arab ɓawto ɗum andinen ko honum woni sufiya ka shariya ɓawto ɗum andinen ko honno ngol ɗo lawol sufiya fuɗɗitora e kaɗo dina Allahu subhanahu wa ta'ala ɓawto ɗum yewten tabaqatu sufiya ko ɗum woni gire sufiyankoɓe ɓen ɓawto ɗum yewten ɓuraɓe e andede e sintuɓe ngol ɗo lawol e zamanuji feƴƴuɗi ɓawto ɗum yewten ka ɓeɗo wone ƴogude ka ɓeɗo wone ƴettude kaɗo dina muɗum ɓawto ɗum yewten yoga e piɓalle maɓɓe ɓawto ɗum yewten biidnillahi tabaraka wa ta'ala shubuhaji ɗiɓe wone liɓude kamɓe sufiyankoɓen fi yottorgol ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo yimɓe maɓɓe ɓeɓe woni a ƴade ɓe innahi ɓe moƴƴi Allahu subhanahu wa ta'ala alam rutten ɗen subuhaji maɓɓe ko ɗum woni attawassulu bi jahil anbiya'i wassalihin biidnillahi tabaraka wa ta'ala hara yentoromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala arsugol en laɓɓingol anniyeji men ɗin ka konguɗi meɗen e ka golleji meɗen yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en yiwgol gonga kan o arsika en jokkugol gonga kan yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en hollugol en mere on o arsika en wo'itagol mere on hara musidɓe julɓe tedduɓe nde ɗo fedde sufiya nde ɗo tigi tigi on nde battini e nder aduna on nde battini e nokkuli ɗin nde battini ko yowdiri e finde yimɓe ɓen haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde mawde hunde duwande wattanede yila e muɗum hande julɗo on si tawi woni o wattanali yila aqida makko on finde makko nden nde yeɓoto hande hino sufiya hino noddira feere rafida ko ɗum woni shi'a hino noddira feere feddeji ɗi mo kala hino noddira feere, si tawi woni oɗo aqida ma o sella, feere ala feccere, feere ala ɓeɗo ɓena ɓorta sina e sengo ley yurmede Allahu subhanahu wa ta'ala. Haray leydi ɗen yewta sigaɗi ɗo piiji, na hunde weltorande wona e yewtede. Ko ndarugol tawata ɓeɗo ɓe lanni ƴettugol haqqillaji ɓurɓe ɗuɗuɗe e yimɓe, ɓeɗo hino wadde shirkuji ɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala weltora ɗum ɗo ka hoore leydi makko, ko ɗum wonɗen e sappanade sigaɗe lowe. Jortagol Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko nden ɓe yalta e ɗum ɗo ɓe arta e annora tawhid, ɓe wotindinna Allah subhanahu wa ta'ala tun ka dewal. Hino jeeya e muɗum ko sappantoɗen nde ɗo lowre, fiyo wonɓe e laawol ngol yo ɓe andu ko honno laawol ngol sinkira, yo ɓe andu ko honno laawol ngol fuɗɗora. Ko waɗi noon si tawi woni hiɗa e ɓaawo fedde, hiɗa e laawol, na si tawi woni hiɗa jangude fedde, arande hunde nden hiɗa duwa andude alhaali fedde nden, hiɗa duwa andude ko homɓe woni ko fuɗɗi hunde nden, ko honno woni ko nde fuɗɗora, ko honno woni ko ɓen fuɗɗuɓe nden hunde ɓe fiɗi. Ɗiɗo piiji hiɗa duwa andude ɗum ɗo, kala fedde wonde e jindude ɗo inna ko diina one noddande, hiɗa duwa andude ɗum ɗo. Jortagol Allah subhanahu wa ta'ala ka yurmede makko si ɓeɗo faami ɗum ɗo, ɓe yaltay e ngol ɗo laawol, ɓe wona rewoɓe Allah subhanahu wa ta'ala tun ɓe wootin innanamo, ko ɗum woni dewal ngal ɓawto ɗum ɓe wootin innanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tun iwtirteɗo ɓaawo muɗum. Hara ɓe ƴettaali ɓe waɗi ƴangal ɓeɗo ceernoɓe maɓɓe, ɓeɗo hooreɓe maɓɓe, hara ɓe waɗaali ɓeɗo ƴangal fi yottorugol ke Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni diina laaɓuka kan. Hara yentoronde musidɓe julɓe tedduɓe, wonugol yimɓe ɗaɓɓitoɓe gonga hara wona beleɗe. Allahu subhanahu wa ta'ala ko hoore leydi makko ɗo, neɗɗancon yo wattan yila no o wuurira, hara o yeebaali o halkaali oɗo aqida makko, o ndaara ko honno o tawrota jooma makko. Hara hiɗen andina ko honno woni suufiya, karamo koɓe firaguɓen kipuɓe ko yowodiri e ɗi feddeji, hiɓe yewti en ko yowodiri e oɗo suufiya. Ka ɗengal arabu ɓe wi tigi tigi on si innama suuf, yani ɗum hino wawi wonude wano leeɓi, leeɓi iwɗi, wano ka mummunteji. Joni hiɗen andi ɗum hino ƴette wano leeɓi mummunteji ɗin, waɗe conki ko watte ma ɗum, kala ko gollitirte kala e nokkure, kala e alhaali muɗum. Ka ɗengal arabu hiɓe yewtiri wano ni. Si tawi woni en andi ɗum ɗon ka haala arabu, feƴƴanen ka shari'a ma ɗum ka istilahi ulama, ko hon woni ko ɓe andini en, ko hon woni sufiya. Haray konguɗi buy hino ari ko yowdiri e andingol ko hon woni sufiya, wattañila moƴƴa. Ko waɗi noon andingol hunde nden ko ɗum ɗo woni e arande e piiji ɗin. Woɓɓe goo ɓe wi attasawuf huwa tajridul amal lillahi ta'ala wazzuhud fi dunya wa tarku dawa'i shuhura wal mailu ila tawadu wal khumul wa imatatu shahawati fi nafs. Ɓe wi ko innete kon sufiya ko ƴettugol dewal ngal, ngal fo maggal waɗana e golle ɗen waɗana Allah subhanahu wa ta'ala, ruuɗo e aduna, terto kala ko noddata wondema ɗum ɗo neɗɗanke on o hollito ko o yiyete wondema kan kadi ko rewo Allah subhanahu wa ta'ala. Kañumma e oñagol e jippitare e joltingol hoore muɗum e ƴettugol wara, kala ko jogodiri, kala ko yowdiri e tuuyo wonki. Ɓeɗo hino andiniri ɗum ɗo ni. Woɓɓe ko kadi andiniri ko innete kon sufiya, ɓe inni tigi tigi on ko yimɓe wonnoɓe e wattade conciɗi tawata ko leeɓi. Wano andinirɗen ka luga arabiya noon suufo wondema ko leeɓi, ɓeɗo yimɓe ko yimɓe wonnoɓe wattade conci wonduɗi e leebi hara ko leebi woni ko mottindira waɗa coñki ɓeeɗo innira suufiya wanoni. Woɓɓe goo kadi ɓe wi'i tigi tigi on haray suufiya on ma'khudun an as-safa, ɓeeɗo kadi ɓe wi haray suufiya on ko ƴetta e muɗum ko laɓɓingol laɓɓingol ɓernde mum nden haande laaɓa poy fi gollondirgol Allah subhanahu wa ta'ala. Woɓɓe goo kadi ɓe wi'i haray ko inneteekon suufiya ɗum ɗo ko damba ko woɓɓe goo wonnooɓe e jooɗaade immorde sahaabaaɓe ɓen ka binde juulirde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓen hino inne ahlu suffa ɓe wi wo ko e ɓen woni ko suufiya on iwi e muɗum. Woɓɓe goo kadi ɓe wi'i tigi tigi on harayi ko innete kon suufiya, yaani ko as-saffu'l awwal, yaani ko won yimɓe wonoɓe saffu arane on arano on ka juulirde nden si tawi woni hino juuleede. Ɓeeɗo ɗum ɗon no ɓe daruri yeeso ton noon ka saffe arano ɗum ɗon holli won ndema ɓerɗe maɓɓe ɗen hino laaɓi no hentii. Woɓɓe goo kadi ɓe wi'i ka andinande jeega ɓere, woɓɓe goo kadi ɓe wi'i suufiya on ko dambitaa ko neɗɗanke wonnooɗo fewndo jahiliyankoɓɓen attalde l'islam arde, neɗɗanke mo tawata hino ƴettunoo kañum waɗi golle muɗum rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tun ka masjidil haram, kanko ko ɗum ɗon wonno golle makko attalde l'islam arde. Ɓe wi ko ɗum ɗon woni ko suufiya dambita e muɗum e on ɗon. Woɓɓe goo kadi ɓe wi'i suufiya on ka ƴetta e muɗum ko ɓen yimɓe suɓaaɓe e jiyaaɓe Allah subhanahu wa ta'ala, yaani taarifaaji andinale définition ji buyhino ari e muɗum kono e yonndinora e ɗiɗo jeɗɗi. Ɗiɗo jeɗɗi ɗi fof majji Cheikh l'Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ka as-sufiya wal fuqara li Cheikh l'Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala himo yewti en ko yowndire ɗeɗo inɗe faamu moƴƴa ɗeɗo inɗe sifaade fi muɗum ko ɗo suufiyankoɓe woni e dambude laawol ngol ɓe woni e muɗum ngol ɓenna haray hino tabiti. Cheikh l'Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala o wi'i ka ruttugol ɗiɗo kumbuɗi, o wi'i ɗum ɗo o wi'i faqad dhukira annahu iza kanat an-nisba ila ahli as-suffa fa huwa khata'un tarikhiyyun kama sanubayyinu dhalika. O wi'i si tawi woni ɓeeɗo ko ahlu as-suffa yaani ɓen yimɓe wonnoɓe ka binde juulinelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam iwnoɓe makka ari madinata e mara ka weerasina ka juulirde ɗon, o wi'i si tawi woni ko ɗo woni ko ɓe dambi suufiyaagal maɓɓe ngal haare ɗum ɗon ko faljere jeyaande e tarikh. Fa innahu yuqalu suffiyun, si tawi woni ko non ɗon woni ko ɓe dambi haray ɗum ɗon wonaano innete haray ko suffiyun woni ko arayno na suufiya. Nden on ɗon tarif on ɗon définition Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala o heɓi ɗon ngal ɗon tugala. O wi wa amma iza kanat ila saffu lmuqaddamu bayna yaday llahi ta'ala fa innahu yuqalu saffi. O wi si tawi ɓe inni suufiyagal ngal ka ƴetta ko fi wonugol ka saffe arano haray wona suufiya innete ko saffi. Ngal ɗum tugalal kadi o hendi ngal o heli ngal ɗon kanko Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala. O wi wa amma iza kanat nisbatun ila safwa min khalqillahi fa innahu yuqalu safawiyyun. O wi si tawi woni ko innugol ko ɓen yimɓe suɓaɓe sutta e nder tagore Allah subhanahu wa ta'ala say ko ɗon suufi ɓen ɓe dambiti nden ɗon inde haray wona suufiya innete ko safawiyyun ka ɗengal arab. Ngal ɗon tugalal kadi o heli ngal ɗon. وفي وأما إذا كانت النسبة إلى ذلك الرجل الجاهلي فإنه لا أحد من المتصوف يرضى أن ينسب إلى قبيلة جاهلية قبل الإسلام. وفي ستيون صوفيا كبن كدم بهور مؤلم كأن ننك غرق أتر الإسلام جاهليا فهو جاهليا جنجل ستاي كدو من كبن دم بهور مؤلم hay goto sufi yan ko ben jabata dambu gol hore mudum hay ne as goto jabata dambu le hore mudum e yimbe jahi yan ko yimbe majjube gal mutu gal kado hendingal o helingal dan don o wi idafatun ila annahu lam tu'raf hadhihi at-tasmiyah bayna as-sahaba wa la kanat hadhihi al-qabila mashhuratan ayda o wi dum do dambata ke baybe wi ko alu sufa en kundo dambata ke saaba be hay goto e mabbe ko woni non be an kundo andano ka fendo mabbe kambe saaba be nelaade men sallallahu alayhi wa sallam innu gol wono ko sufiyan ko jodi hollu gol ma kundo ko e hore num dal ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala woni ko yaari e mudum ko wadi non kala ko gol gol be addi mo ruttude tawata na jamfagol na daymo gol na innu gol ko dum do e dum do si tabi woni ayi sufiyan ko ben kanyum ma e rafida ko dum woni shi'a hande tikiti gion hibe hirani hibe tikkan hibe monani ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala kanyum ma e sheikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ko sabu be do be darani ke be do dido hino jeya e yibe darani be fi sakkagol be do yimbe mere fi jilbingol yimbe ben e kaado din Allah subhanahu wa ta'ala ko do si be monani be yiyata yeso mabbe be nani inde be mabbe nani inde defte be hino wawle tawata hande juldon koyo kanyum kadi daro e wallitagol be inna kariyan ko wahabiya inna kariyan on ko najidi woni ko sinkia be yutiri bawo mabbe dum ko e dum do den lore don aro e bi iznillah tabaaraka wa ta'ala e bangira e ko yondire non lowe ko den ne dan ke on ko jabugol ko ngaka kan bawto dum kanko ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi kawadan gollen tarjih ka jikkinan gollen in ido tarifaji ko woni ido definition ji o wi wa qila wa huwa al-ma'ruf annahu nisbatun ila lubs as-suf o wi tigi on ko jikki e mudum kon ko bangi e mudum kon ko feñi e mudum kon sufi ya on ko damba e mudum ko be yimbe wattato nobe cionki di tawata dum do hino wondi e lebi ko lebi on ko moddina o wadi on dan tabji kanko ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko feñi e yewtere makko den ko hara ya fami ko honno de do inde sanani ko burta welde be kon fo ko innu gol ko sufi ya menen kadi hara ko men sufi be hara be jogi inde kambe sufi yan ko bengi be jogi inde hino je yaran dum as-sufiyya ko ndedo inde buri lullude ko ndedo inde buri nantude inde as-sufiyya be weltura kadi sa inni be kadi ndedo inde harahibe welturi ndedo inde sa inni be sufiyya hino jeya e mudum ko be inni tori inde mabbe arbabul haqa'iq yani jomirabe gongaaji hibe hino jeya inde mabbe al fuqara yani yimbe wasube innugol tigitigi on nokku kallahu subhanahu wa ta'ala wi lil fuqara alladhina ukhsiru fi sabilillah yani kambe kadi be yetti do inne mabbe men wohi be dambani fi sabilillah wadugol fi sabilillah be inni kambe kadi arai nde do inde ko kal qur'an on ko be yettinde ina jeya inde mabbe den wano telen bangal ka bayinata Khurasan to kibe inni to honno shak fatiya tele wano Khurasan to kibe inni to ne do inde kibe jogi kaydi inde tele wano Sham kambe sufiyan ko beben ju'iya yani yimbe tajobe kala ko ndiri morde e tuyo e nyamete fandina ben hore wado ju'iya yani yimbe hege kibe jeya kadi inde mabbe nda be inni toto nda be inna al malamiyya awil malamatiyya yani yimbe yimɓe felaaɓe ɓeeɗoo inɗe ko yoga e inɗe maɓɓe kamɓe kamɓe suufiyankoɓe ɓen hara ko ɓura anndeede e laawol ngol ko ɓura anndeede e laawol ngol ko suufiya hara ko yaa watta ñila so a nanii inɗeeɗoo inɗe hino yewtee fii muuɗum hara si tawii woni en feɗɗii ɗon ka anndinngol ko on woni suufiya ko honno ngol ɗoo laawol ngol fuɗɗori ngol ɗoo laawol suufiya ɗum ɗoo anndanoo ka feeno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗoo anndanoo ka feewndo sahaabaaɓenaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗoo anndanoo ka feewndo taabi'iina en ɗum ɗoo anndanoo ka feewndo feewndo taabi'iina en innugol ɓe tabintinna e wondema ɗum ɗoo hino wonnoo fo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaani mi faalama artirde ka fuɗɗande e l'islam haa e feewndo ka wonɗen ɗoo anndine ko holno peeji ɗin woni ko waɗi noon kala ko yoondiri e feddeeji ɗin anndugol ma taarihe on o ɗum woni histoire fedde nden hino wondi e nafoore moolanaande a waawataa ñaawde huunde so tawii woni e anndaa ko honto ɓunndundundu tubbi langawol ngol biriwol ngol ko maa anndaa ko honto woni ko ngol tubbi so a anndii ko honto woni ko biriwol ngol tuggi kanngol fuɗɗi ɗon a waawa yewde haa heewtaa ka binndeere haa heewtoyaa ka bilito naa yeɗii hannde suufiya e feddeeji muuɗum wano yewtiroy tan ɓe noon sikken ɗum ɗoo ko diina nii wallahi musidɓe julɓe tedduɓe wonaa diina wonaa diina ɗum ɗoo ko tafanaa ɗum hoore muuɗum ni ko kamɓe ni ko tafi ɗum ɗoo ɓawto ɗum annden ɗum ɗoo alaama fene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kannun kadi taabi'iina en e sahaaba ɓen ɓeeɗoo ɓe tabintinnanii en ɗum ɗon nelaaɗo meeɗen sallallahu alayhi wa sallam hollugol ma ɓeeɗoo e sakkagol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko yowndiri e bidiya feewndo maɓɓe ɓe wii hon noon woɓɓe goo arii inni kañum tigi tigi on wakkiloto fii dewe waɗataa ɗum ɗoo e ɗum ɗoo ɓe maaki laakinni asuumu wa aftur wa aquumu wa anaam wa tazawwaju nnisa wa aakulu laham fa man raghiba an sunnati fa laysa minni nelaaɗo ɓe maaki min mi hooray mi taƴay kadi suufiya hiɓe ton woɓɓe maa ɓe ɓeynati on ɓe ñaamata kamɓe ɓe ñaamata ɓe yarata ɓe yarata e meere alunndike nelaaɗo sa sallam nelaaɗo ɓe maaki wa aquumu wa anaam min mi immoto mi juula jemma mi ɗaanoto kadi jemma si tawii woni suufiya ni ɗaanataa ko jemma ɓe lunndike nelaaɗo sa sallam wa tazawwaju nnisa woɓɓe e maɓɓe wano ardoyta noon ɓeynay tigdi on ɓe ato jinaa e jombugol ma hay si tawii woni jombi ɓeyngu muɗum wa'a wa si tawii woni naa jombaaɗo accitira mo ni ɓe maaki wa akulu laham min ko mi ñaamay teewu no toon suufiyankooɓe goo ɓe ñaamataa ko weli ɓe wattataa ko ko foti ɓe waalataa ko ɗiiɗo piji fof ɓe ruuɗii e muɗum mi sappanowa hollugol ma koyneteo ko azuhud azuhud fi diin kañuma zuhud innda suufiya no serti yaani ruuɗagol ka diina e innugol ruuɗagol ka suufiya no serti few ko ruuɗande nde taata ko bidiyayankoore woni ko woni ton ma ɗum haa naɓa haa waɗa on tigi sirkoowo amma ka diina si tawii woni a heɓii ko nafitoraa a heɓii ko wallitoraa a heɓii no waɗiraa diina kan ɗum ɗon yonete waɗaa dewal ngal haɗa lunndaaki hollugolle wonde ma ɗum ɗo alaama jooni noon koye ɗarn hombo en anndii ɗarna arano on ko ɗum woni feno nelaa sa sallam e sahaabaaɓe ɓen hari ɗum ɗon ala jooni ko fuɗɗagol yimɓe waɗooɓe dewe anndugol ko honto ɗum honno ɗum ɗo woni ko fuɗɗori e ɗarna saani alhijiri yaani siécle ɗimmo on e feewndo taabi'iina en tawi sahaabaaɓe ɓen hino heddii seeɗaaɓe maɓɓe tawi hino heddii tigi tigi on fuɗɗii yaltutude yimɓe waɗooɓe dewe yimɓe waɗooɓe dewe fuɗɗii feeñugol tigi tigi on so a ndaari wano ɓayi alhaaliiji ɗin fuɗɗike immorde e gereeji affaire ko yowndiri affaire politique warindiro aduna mudditaama yimɓe ɓen fuɗɗike humpondirde ɓeeɗoo joomiraaɓe dewe tigi tigi on ɓeenni ɓe hokkataa ko yowndiri affaire politique dew kata ko be jillondira yimbe be kambe ko wodani be ko wonu gol tum fere wada dewal ko Allah subhanahu wa ta'ala fawidun kum ma ya emudu kipata hay mere si wana dewal gal tum jangugol janga wajo jannatu ndo wonno golle bedo bedo be fuddo be fu kun do fuddori ni feñugo fenu tabiina ni wama yewtude dum watta yira moja anda ko wonno wonde ngi nawrude lawre ndek programu hino jokkondir dum do ko kakarna sani yani ko kasiye ke immo bawto dum e wano kufa wobbe go jamaago yaltiti dum ben dum be wodditi yimbe ben few bay be wodditi ke yimbe men be sorti ke mabbe be nisiti mobja fewndo ko Husayn gedal jo Ali radhiyallahu ta'ala anhu wara be sorti yimbe ben be ni be woni yimbe ni sutube be do tigi tigi yombe inna at-tawwabin aw al-bakka'in yani yimbe buddibe tubu wuye e yimbe wullobe be do be sendondi e fuddi sendondirde yimbe be bawto dum yahi don ha taybe do hino jogi ko inete kon kulol e be jogi ko inete kon needi ko dum do tuni be ko be jokki affaire dina kan e yoga e sahaba be men fuddi walde inkar filugol be de do golle de fuddi yurninde hollugol ma bidiya on si tay woni o fuddi ke yurninde hore eto tetta bindere ne fe no on say wata accu ha yurnina sahaba be bay fuddi ke yide dum do be andirano dum do nelado e Abubakar e Umar e Usman e Ali e bay be andirano be dum kibaru tabiina en kadi tawti be don be fuddi felde be do wano Asma bint Abi Bakr kanyum may Abdullah ibn Zubayr kanyum may Muhammad ibn Sirin e ko wana be do kadi be do be fuddi be feli be ni dum do andira kadi haram be ben kadina waqtana ila be do be sakki be mu dum yahi tigdi on ha be do be jamma honnu al ubad wa zuhad wal qurra be do inna jomiraabe dewe jomiraabe tinnaare e diina andiraabe ko nyete kon gandal be do hino jeya e horebe mabbe andibe yurmi dewangal sorta golle yimbe ben bay woni hareji din hibbugol jeje duudi e mudum be fuddi non sorta gol seeda seeda fi wonugol fere nar no rewra Allah subhanahu wa ta'ala kuno bay dum do wona manhaju ne lado kibaru sahaba en kalme kibaru tabi'ina en felibe en nyobe wattanyila sai hande en wiya yimbe me wattanyila no wodi kati fude en jogi salaf hino jeya e yimbe selano be inna yo wattanyila Amir ibn Abdullah ibn Zubayr kanyum may Safwan ibn Sulaym kanyum may Talq ibn Habib kanyum may Ata as-Sulami kanyum may al-Aswad ibn Yazid ibn Qais kanyum may Dawud at-Ta'i kanyum ma e Hasan al-Basri e afwan e yoga e wonnobe Hasan al-Basri na Hasan al-Basri dey e yoga e wonnobe Hasan al-Basri al-halim ko ni fuddi yurnin bundo ko ka siyekel arano siyekel immo ka siyekel immo woni ko dum do fuddori ni joni non bay feddi non kadi fudda non onye gol kalawol andi be da be onya ke maggol fiwbe do be yalti onyande den non fuddi bay onyande den fuddi ke fuddori seeda ha fuddi ya jugol tigi tigi on kufa kanyum ma e basra ka qarnu immo ko woni siyeke immo on onyare den kadi non fudda kadi yani e jungo kibaru zuhad e jungo kibaru zuhad ko woni andiraabe dewe molanaade o nyaar den fuddi wadude fewndo beedo wana Ibrahim ibn Adham kanyum ma Malik ibn Dinar kanyum ma Bishr al-Hafi kanyum ma Rabi'atul Adawiyya kanyum ma Abdul Wahid ibn Zaid beedo be fuddi addude fudda faamede ko dum woni e piiji e di tawata andirano ka kadi e wonbe bawo mabbe don en girew be bawo mabbe don hay wurno be fondo mabbe don be fuddi yadude piji hino jeya e mudum e tampingol wonki mudum ko yondiri e dewal immorde tertagol nyamete nar sufiyan kadi kadi kadi si hebi ko fat gokkel ni dum an moto inna kufir ibn rawra Allah subhanahu wa ta'ala dar do kay kono fukori tertagol non nyamugol kanyum may harmingol hore hor harminangol hore mudum tew kanyum may harminangol hore mudum gollondirgol e fi affaire leydi yimbe leydi ningo yondire fi no leydi ni yara yeso tikiti gombe woni yimbe yahobe ka seraji be terti dum njombugol be ci dum njombugol ne la ko de makani ka hadis mabbe be wi tikiti gom mi resay suddibe kudum be makane be do be terti don be fudi tentagol don fi resugol be yalti o do bidia tikitigon e hino jeya e kongol malik bin dinar ngol o wi la yadlu ar-rajul manzilatu siddiqin hatta yatruka zawjatahu ka'annahu armala wa ya'wi ila mazabil al-kilab odo malik bin dinar hollugol maka fuddande mortago gol woni e mudum ka fuddi don na innugol hande kari e kari no wolude fi be do ko ka arande e lawol dum may sappanade dum odo malik bin dinar o wi gorko hewtata e martaba pellital ha tigiti on akkitirani be ngumakko akkitirani be ngumakko be ngumakko woni rani asikay ne anke motawta ko akitira dum ni asikay mumunte ne anke on yaha donyo bako asikay wono baredi din dakko taka wala ni yan dum ko nuko majjere ni l'islam adda dum do yani ko be do ko burbe battondirde ene la do sallallahu alaihi wasallam ni jonno ko gire jelu woni biibe feddini ha hewti en do bi jelu kida do ya watta yila si fekki don hare piji buyi e ino yewta damba wano e be do on Ibrahim Adham en kanyum Malik bin Dinar en kanyum may be do piji buyi no damba e mudum hare sellugongol ko wattangol la piji buyi sufiyan ko en no dambe yibe fekkino be dem be andirano ka dum si fekki don e bawto dum Sheikh Lisani Al-Tabit Rahimahullah Ta'ala Ovi Tikitikion Awwalu man urifa bis Sufi Huwa Abu Hashim Al-Kufi Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala Ovi Ko homboni ko attira Andirede Sufi Inde Sufi yon Ko ovi nitedo Abu Hashim Al-Kufi Jibina rende do hitande Ko dungoni 150 Hijri Ofekini Esan 62 hijri bisham bawto ndew en gol sham e o yara o jibodo jindude ka leydi odo o wurduno e sufyanu sawri odo o wurduno e sufyanu sawri sufyanu sawri no jeya ko gol makko gol o wol fi odo ne danke abu hashim al kufi o wi honno kanko sufyanu sawri o wi laula abu hashim ma urifat daqa'iq ar-riya o wisina o do non andata nonke yingo purungo suudade non o do kad o wurduno e jafaru sadiq o do o wurduno e jafaru sadiq o mo shiya woni dambitaade e mudum yetta riwayaaji fenaleji baka ebe do yimbe mobjube bismillah tabaraka taala wona den lowre don wonde hollugol mabbe do ko wonde dambitaade e yimbe be tawata na lawol gotol won ko be woni siya ben feondo on say ko be nayno o do abu hashim al kufi ko mukhtara as sufiya yani kanko ni ko tafi fefindi sufiya gangal nde do inde o tafi dum do o mobjini dum do shiya hore mum ko dum woni ko wiyayno yani ala takoduni relation mola nado hino wodi hakunde sufi kanyum ma eshia relation mola nado hino wodi hakunde sufi bi sufi yanko benganyum ma eshia eshia be hande ndaru shia kanyum ma esufi ko kongol gotol woni ko be jogi tele widugol innugol be do ko wahabi yanko be kungo ko najidi woni ko sincha ko muhammad ibn abdul wahhab woni ko sinci dum do ko ibnu taymiyah rahimahullah ta'ala woni ko sinci dum do be fop mabbe ko kongol gotol woni ko be jogi hollu golma e hebo yay mabbe bo inshallah ala ka relation won do hakunde sufi ganyu maishiya e bangi no yay den lawre do bismillah tabarak wa ta'ala haray e ko non woni ko dum do fuddori haray batunde andude kon dum do fuddori hiden arana e tobere hikkinde don den ko dum woni e tabaqatu sufiyya andugol gire sufiyan ko be den wattani la modde musibe joddo teddudo e de lowre den womma e sappanade ko wadi den ko ka bindere woni ko mi woni ko mi jettanoima wona ko tajita tacciani na yewtirgol kadi fiinu fala yewtude tun ko ya andu ko honto dum do fuddi purta ndarude ko e ko wonda kon haray ko tabaqaji tati yani gire tati yoma e sappanade gire tati haray yirde aranere den ko dum woni groupe aranon be do ko be fuddorno ko be andirano ko gonga kanyum ma e dewal kanyum ma e modjugol jikku kanyum ma e wadita golle aduna kanyum ma e portita golle lawi ilawi bondi din fu oño e mudum be do e belagnu hibe ko ne la rasulullah sallam wonno e mudum kon immorde wono e den gire fejjunobe kono ko woni tun be do be urti purtini ka dewal tigi tigi on be yahi ha e be fuddi oñagol e lawol ngol imorde faaleji mabbe beleede mabbe ino jeya e fewndo on zamanu don o tabakarano do wiyetedo al-junayd o do be innamo abul qasim hitande nde o feddini den ko 298 o do tigi tigi on ko do be innata sufiyan ko ben sibe inni masidi taifa yani horejo fedde den ko do al-junayd sanani be inna sayyidi taifa am ko do e o do kadi tigi tigi on yimbe buyi o battini yimbe buyi fereji makko di e haray hino ton wobbe go kadi jiyabe e o do tabaka ko woni de do yirde wan abu sulaiman ad-darani wan abdurrahman bin ahmad bin atiyya hino jeya e mabbe kadi ahmad bin abi al-hawari hino jeya e mabbe kadi al-hasan bin mansur bin ibrahim abu ali as-safawi as-sufi hino jeya e mabbe kadi e abi abdurrahman as-sulami hino jeya e mabbe kadi محمد بن الحسن الأزدي السلمي نجي يا مبك محمد بن حسن بن الفضل بن الأباس أبو يعلى البصري الصوفي هنا جي يا بيدو كو أندي ترتيكم في جمان دي جمان دي في جبوي بيدو تيكي تيكيون كفوك أندي بفوك دي سيدو قل سندو نيرو كانوا ما يجمور المسلمين يعني جل ببين be fuddi yaltingol kongudi be fuddi yaltingol kongudi hollo jiwonde makko ngol do lawol woni ko be woni woni ko be woni e mudum bawto dum hino jeya innon kongudi innugol ilmuna innugol mazhabuna innugol tariquna innugol ko gandal amen galni innugol ko lawol amen golni innugol ko fedde amen denni gento junayd jeya do yotabaka do odo de o gire do hino yewti o wi ilmuna mushtabik ma hadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi gandal amen gal hino nandi e mako inal sallallahu alayhi wa sallam ndaru ko neddan ko ne tafude o inne ko jogi ko hino nande e mako inal sallallahu alayhi wa sallam yadum ko hunde hulbine ndeni dambi tagole dum ko neddan ke dambi tagole ko kashariya kino harmi dum do hino wayna be goddo ha wada mo bidde yanke je wayna be ha wada yib neddan ke yeddo naba mo ha wona shirku innu gol ko ganda la men galni ko lawla men golni ko dum do e dum do ni dambi to ido piji tawta ko fetti no be alano e dum do be do mor hon humbe fukkori kambe kadi immorde e wajagol e wadogol isaji wondude tan dogol gandal kanyum may fiq be do be renti nano e mabbe kadi be do be wattay wadi ko ni golle mudum ko yawgol sinca nokkuli wano jarruduji ka wada dewe fottaton jara mantane rasul sallallahu alaihi wasallam ko dum do wonno golle mabbe o de do fedde e on arnu don e on tabakado be do be fukki windugol defte hino je defte windano de o qarnu do ko woni o siecle do wano kitab abi talib al makki qutul qulub ne do deftere kanyum ma e huliyatul awliya li abi nu'aym al asbahani be do defte de winda hara ibil munasaba ila wada tambi yani findingol ko yondire de defte wano abi nu'aym ayi hande groupaji wombe wano siko majmu awani ko whatsapp ma dum e goddum go yimbe be hino egga kungudi bugano sibbe mudu wo fiyo be nafito anda kon ko wonda e eggude don sino selli e sitay woni sella joni wan abi nu'aym sandari ka ulama ul jarh wa ta'dil yani kila sobe yimbe ben be yimbe andina mobe ko nete ko dabugol gandal hadith sandari ka be classe ta yimbe ben don abu nu'aym ko honto ko be place mo ko muta sahilina yani ko yimbe foygi to be fiini ka ko muta shaddidina ka ko muta dilina en yani mo la wada ma tambi an wondo e ettude kongudi bugano yimbe inna yobe nafitor ko wattangulle musibe julbe teddube hara wona e don lawra non woni ko wonde no je defte kadi e yimbe windunobe wano defte al haris al muhasibi e ko wona be do kadi karamo ko be rentino de defte be rentino e majje wano abu zur'a rahimahullahu ta'ala o landano fi de do defte o wi wa fi hadhihi ibra kanko abu zur'a wi man lam yakul lahu fi kitabillahi azza wa jalla ibra falaysa lahu fi hadhihi alkutub ibra o wi de defte fi ji no der de defte be defte de sufi an ko be woni ko windi kanko abu zur'a wi kala ummulatana ki deftere allah subhanahu wa ta'ala de yani waji la tanta ko mo haymere e goddum go ko wajjo mo say woni mo wadani ihtimam e deftere allah subhanahu wa ta'ala de ko tan ko lila e de do defte tabaka dim mo ko dum woni yirde hikkinde don den kadi be do kadi ko be fuddori ko yaltingol immorde dewal tigi tigi on be do iwi e ngal dewal konko be wonno e won wadde don e mudum be fuddi yaltinde kongudi ino jeya e mudum al wahida ino jeya e mudum al fana no jeya e mudum al ittihad no jeya e mudum al hulul no jeya e mudum al sukr no jeya e mudum al sahw no jeya e mudum al kashf wal baqa wal marid wal arif wal ahwal al mamat al maqamat afwan ibe do kadi be fuddi yaltintinde di kongudi do yani ko kongudi hulbini dini dum do biznillahi tabaaraka wa ta'ala ka fedde tijani ko ton woni ko fensi tantoma di do piji yani do ko hollu golma ko honnal hali on fuddori yani al wahida al fana al ittihad innu gol rewe allah subhanahu wa ta'ala ha yosa innu gol allah subhanahu wa ta'ala hino won kino jillondiri e neddanke yani kongudi holbini ko tononi ko fensi tantuma de do lowre kino jeya e andir horebe o do de do fedde kadi de do yirde pura be ambede ben Abu Zayd al-Bustani kino jeya e mabbe Dhunnun al-Masri نجي أمد الحلاج كان مع أبو سعيد الخزار نجي أمد كذي الحكيم الترمذي يعني ونا إمام الترمذي جو مرا يوم راو حديث يوم ما يجده في مكويا وقت نيلا سينما الحكيم الترمذي كان مع أبو عيسى الترمذي جو مرا سنن وان ونا قوت ونا هون لواتره ونا يا إيو بقو هنو يوتا إنا كو إمام الترمذي ونكو يوتا كو يولي رسوفي ويا وقت نيلا سيفجي نون ينجي ابو بكر ابو بكر الشبلي او دو كان نجي ا او دو غروب هر اي وانو او دو غروب كوني وني كو كو فوبري طبقه هيكي دو نون طبقه تامون بي دو كادي ا بي جيلي لي صوفيا غانغال كانيوم ماي فلسفه كو دو وني فيلوسوفي يونانيه كو دو وني falsafa filosofiko ko rum kadi ma faris ko beedo kibbe bi mudum be dukkindiri dum do fu be wadi ko be fala beedo kadi feeni e mabbe fiiji e kongudi e halaji wal al hulul wal ittihad kanyum ma wihdatil wujud innu bolti do Allah subhanahu wa ta'ala jillondiri e yimbe ben maru Allah subhanahu wa ta'ala yani hino e kala nokku subhanallah yani o tabaka ko tabaka hulbini doni o tabaka ko tabaka hulbini doni be do wukdiri sufiya gangal kanyum may falsafa be jillindiri fiji hino jeya e mabbe al hallaj o do be innamo abu mughiz al husayn al hallaj al mansur al hallaj o do kadi ko neddanke mo tawata ko neddanke sobudo o do tigitigum ko irak woni ko njambi hino jeya e piji di o yewta bi mudum ha o inna ko o wontuno kefero tigitigum o innu golma wontudo golmo e karamita de do yimbe innu golma tigi on ko kanko ni Allah subhanahu wa ta'ala fi bu golma wondema ko o jokkirteedo ta woti innu gol de wal won Allah subhanahu wa ta'ala woti innelte no jeya ko wino kanko hallaj wondema hajju wona farilla tigi ti yi haa tetti le galda na makko galbe wari ko mo hande mu yani hollu gol fa dino be beccanta no yi bidiyan ko be hande yibe no yetta sufiyan ko be yetta kongudi hallaji en ibnu arabi en dallino rabbe anda kontu be ne jogude be anda kontu be ne jogude anda ko hombeni sina ko adogay no hagala helangala badya kon baye anda Allah subhanahu wa ta'ala wi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lande ando be sey woni goddo jibani on kadina be hande ko daragol tin na ko do woni ko men tawri bi men mandi ko dum do sufi dennadi dina he dum do wadi tirini wana dum do woni ibrahim ko wono gole alquran e sunna no be no be no mokki no be fe no be famiri non kawto dum o do hallaj alhalima ko fe irini hino jeya mabbe kadi abu hamid alghazali imam alghazali muhammad bin ahmad at-tusi الملقب بحجة الإسلام إمام الغزالي كان كدي كان كبين نتا حجة الإسلام يعني هو حجة الإسلام كهي تانا كسان سن كان تون كإمام الغزالي وان كجيبنا باوتون وفقيني سن سن سن كان كإمام الغزالي هجري باوتون كان كإمام الغزالي كان كدي هاري مو أكنيري علم الكلام كدواني فلسفة ewo do sufiya gal mukum ko wadi non taw jandi don taw woni don ko nokkure ko dum wonno ton bawto dum bay o jandi o yalti fi jangoy gol tigi tigi on o yahi dimash afwan o yahi Baghdad o nyibi ton o yawno kadi Jordan o yawno kay Naysa Bori o fuddi jangude ton ko yondi e l'école o jangi ton tigdi on ha o muti bawto dum o yilti kamabe ino jeya e deftere molana no deftere de o jogi hinde woda ihya ulumuddin lil imam al-ghazali yani tigdi on ko hadisaji hadisaji nyuldi hadisaji bakari en laado hino heewi der ton tawta ande ko ton yimbe be yogata fiji inna imam al-ghazali woni ko yewti jube tedde ko wattan golila bawto dum ka sakketode makko kanko imam al-ghazali o dari o tawi tigdi yon ko woni e mudum kon ko mere o sakketori ko adora ino ton bayo arti o jottike o fuddi jangugol sahihain ko dum woni bukhari e muslim tay gon kan ko dum do woni emu dum no ko nyogande rabbu nda musibe julbe teddube wonde nge sappade fi dido fi bawto dum yehi ko wanoni fuddi sakitorde fiji din ha wobbe go kadi fuddi yaltutugol immorde e dewe hino jeya pura be ande de ka lawol sufi e sufiyan ko be ne jeya e mabbe pura be ande de wana Abdul Ghani An-Nabulsi hino jeya e mabbe kari Abu Sa'ud Al-Bakri hino jeya e mabbe Abu Al-Huda As-Suyadi Ar-Rifai hino jeya e mabbe Umar Al-Futi As-Senegali Umar Futi biiznillahi tabarak wa ta'ala ka yewtuiten fi makko ko kalawol tijjani ka tariqa tijjaniya ko tawon ko yewtuiten fi Umar Futi odo o jangi misra ko dum woni ka l'école Azhar ko jangi to haray si feddi don ko wonde nge sappade mudum ko yani madrasa ji l'école ji lekkol ji beedo din beedo sufiyan kobe hara hino jeya e lekkol ji mabbe din lekkol aradon madrasatu zuhud yani lekkol motawata ko ruudagol ne ngoli be imorde e ruudagol kono na e manhaju ruudande dabbande nan ka diina hino jeya e hore be beedo wono rabiatul adawiyya نجيها بأبو إبراهيم بن أدهم نجيها بأنه مالك بن دينار نجيها كان هي مدرسة كيلة دونهم مدرسة الكشف يعني كمين ساكون كشف دي مصلاب دي قروني دي إلا دي موجي مفنسي سنويت دي كنو كتاريخ التنجانية بإذن الله تبارك وتعالى يعني كو يوغل هكا مفينة هرفيجي دي مفينة انت نجيها كمين تعال معرفة نجي يا مورا جو مدرسه دو كادي امام ابو حامد الغزالي نجي يا مدرسه كادي كودو وني ليكول وحده الوجود ووندو بل الله سبحانه وتعالى وندو بل الله سبحانه وتعالى كلامك نجي يا مورا جو دو ليكول كادي محي الدين بن عربي ابن عربي دو كادي كونيت نانك سوبودو جيانو صوفي بن نتون كادي مدرسة الاجتهاد والحلول وانت تقول الله سبحانه لكل اودو كون وون كوبي فاندي وانت تقول الله سبحانه وتعالى كلا هو ده كلا جيلو دي غوليب بن الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني هور جوبي دون كاني كو الحلاج كو ميوتو باو غا كو اوني كو كو كو كو وارنا سب كو غودي جو وولي دي مي سيفان ما في مون دي هاري هينو جيا الاوي اوردي انديده kalawol tijjani kalawol sufiyan ko ben wano tariqatu jilaniya dambita do Abdul Qadir al-Jilani ko non kadi ar-Rifa'iyya ko dambita Ahmad ar-Rifa'i ina non kadi lawi go kadi ad-Dusuqi dum do fuko lawi sufiyan ko ben ni Ibrahim ad-Dusuqi o do ko Misra woni kama do ko woni ko surra ne son kadi طريقة الشاذلي أو دو كدي أبي الحسن الشاذلي أو دو كدي ko lawol goni lawol sufiyan ko benni ino ci yaato kadi lawol go kadi al maulawiya ben don kadi ko faris jalaluddin ar-rumi woni hore woni ko be dambiti enun don kadi no ton kadi fedde go andak sabandiya ben don kadi ko dambiti e mudum ko muhammad ibn ahmad al-bukhari woni ko be dambiti e mudum e ko wona be do kadi wano lawi go kadi e wal qayrawaniya wal bashashiya kwanon kadi as-sanusiya kwanon kadi al-mukhtariya kwanon kadi tijaniya hollugol makobo huddima biimi huddima yewtande hore lawi di hore be don amru tijani yewtaka fi mun taw ben ko pay koy yeso ibn arabi en kadi may hallaji en ben ko pay koy yeso be sufi be hollugol ma hunde den wallahi ko hunde yurmude musibbe jobbe teddube bawto dum bawto de en yewtude fi madrasa odo madrasa yen yewta yoga yoga e piballe mabbe yoga e piballe mabbe ko dum woni be do sufiyan kobe hino jeya e piballe mabbe den e aranum dum wondema e nelaado men sallallahu alayhi wa sallam wondema beedo yimbe fejjintinnuɓe wondema nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni ko woni arshikin ko kanko woni ko woni kursiyon ko kanko woni ɗiɗo fijji fof ɓeeɗo yimɓe fejƴintinnuɓe ka sufiyagal ɓeeɗo no dambi ɗum ɗo ɓe fiɓi ɗum ɗo wondema ko nelaa sallah sallam woni ɗum ɗo fof hino woodi woɓɓe go kadi ɓe fiɓa ɗum ɗo hino woodi woɓɓe go kadi fiɓalle maɓɓe go waliyaɓe ɓen waliyaɓe ɓen ɓe fiɓe maɓɓe honno wondema ɓeeɗo waliyaɓe hiɓe mari ka ɓe fottata ka fammere hira ko ɗum woni makka ka nelaa sallah sallam e wahoynaɓe muɗum ɗon hiɓe mari ka ɓe fottata e nder hitande nden e nder jemma ka laylatul qadiri kamɓe waliyaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe fotta ɗon ɓe disodira ko feƴƴata e hitande nden hollugoma konto majjere nden hewti ɓe disodira on ɓeɓe yewta ko no feƴƴata e hitande nden ko komi woni womma e wolande ɗum no jogui masadiruji ɗum hino e defte hino windi ɓawto ɗum hiɓe fiɓi kadi wondema e sharia o hino feccidi pecce ɗiɗi sharia o hino feccidi dina ka hino feccidi pecce ɗiɗi ko shari'atun wa haqiqa yani si ɓe indima sharia yani koko feeni e dina kan dina ko dina kan won waɗugol dewɗen juulugol janggugol horugol ɗiɗo piji feeñuɗi ko ɓe innata kon haqiqa tawi sufiyankojon o indima ko innete kon haqiqa yani ɗum ko hunde suuɗinde ɗum ɗo ko ɓokkete nde ɗo hunde o kommo allah subhanahu wa taala suɓi sutti sufiyankoɓe yiɓe jogui ɗum ɗo yani innugol kaari en hino ɓokka honnum ɓe okka honnum woni ko ɓe okka ko aboubacar okkaka ko umar okkaka ko ousmane okkaka ko ali okkaka ko sappoɓe weltiniraɓe natugol alijanna ɓen okkaka ko honnum woni ko ceerno kaari okka ko honnum woni ko waliyu kaari okka yani sendidirgol dina kan inna ɗum ɗo ko sharia inna ɗum ɗo ko haqiqa yani ɗo ko bida ala hay e nokku feŋake e nokku ko ɗum nanata yahe ha yewte ɓe inna ha fofotata ɓe inna fofotata wallahi fofotata e majjere nden ɓenɓe wonno e innude ɗon fofotata si tawi woni ɓe wattanali yila ɓe tuuɓe yortude allah subhanahu wa taala yawmal qiyama tawoyte fofotata no jeeya e maɓɓe kadi e fanundeji maɓɓe ɗin ka piɓalle maɓɓe yani la budda ka sufiyangal ruhu on battina e makko immorde e yottorgal ceerno on ceerno on ko ma battina e muɗum yani an tuma wawata wurude neɗɗanke jooma dina ko ma ceerno on battina e maɗa wallahul musta'an hino jeeya e muɗum kadi wondema zikru on ko ɗum woni janta gongol ruhu on ko ma in heɓa gonte kon tarkis yani wattana yila waɗata darruju seeɗa seeɗa yani ƴawira seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa ha hewtoya daraja wali on etap don kibe jogi ton kay ko be innata kon alladunni yani hollu ko ma majjerne it ko nete ko alladunni yani ko gandal ngal allah subhanahu wa taala hertinanta ne anke okkamo hara o kal hedi tibe julbe hedi tibe be yakido piji ko mi wonma e sappana tan ko ya andu ko ha hon to yibbe be muti ko ha hon to yibbe be ukki e mudu yani karam ko be no duwa banginan debbe di piji darasi be yalta e mudu ngede fi balle bonde ko be ne tan walla dumni yani ko huunde de ne dan kan okka kanyun to be dallino ra hon to be dallino ka sorto ka kallah subhanahu wa taala yoto tan fi khadir nok allah subhanahu wa taala wi wa allamnahu min ladunna ilma Allah subhanahu wa ta'ala wi jiya do amen men andini mo ka amen ga gandal Allah subhanahu wa ta'ala kon bone wolde fi mudum damiro kon tone yiltade wa allamnahu men andini hombo jiya do amen on kon woni khadir humpudugol Musa wonde Allah subhanahu wa ta'ala okki odo gandal Allah subhanahu wa ta'ala innali wa allamna sufiya وعلمنا فلان وفلان ما إنا الله سبحانه إنا أندني كاريجو كاريجو كوي وعلمناه دميرن كو غوتون كو يلتي أمور تاوتا كو يوغل جنغو يا إليد أرتا يقصن كو يبن ممبن والله المستعان نندن كو ميرن نندن وناغون غنو الله سبحانه وتعالى هرتنا بهاي مير ويجي يتون كنه كو الفنا كوني يتي الفنا yani ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala mi ci tagol janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ha yosira wasa jetti sukkarre awadi e der ndiyam yani dido piji ko piji tawta ko piji bidiya yankoji ala e dina bakaki haymer haram si be julbe teddube dum do hino yurmi wallah dum do hino yurmi haray wakto mutike moja sappana golma dido piji hino jeya e mortal le molanande e subuhaji mabbe bayyaray fanun denne ko daru wasi be yalta e odo shirku no jeya e shirku mabbe one wadde kambe sufiyan ko be ben yottorgol Allah subhanahu wa ta'ala be do annabaabe kanyuma yimbe mojjube ben kono mi takkindirani de do lowre ko bay ko be yimbe be mi jantani ma do ko be yimbe be wadi horebe ko be be woni wadde jangal hande be do fu burbe mabbe ben hini jogi kaburu wona do rewe joni si tay woni ayahi wano misra wano ka dusuqi man ka madu badawi wo ka surradon kungino wala hande lukku ka arate be do fu horebe lawini kono non kadi e der azi on sayayi don kadi tawa dum non ton hande sa hewti maghrib ko dum woni maro kamar tijani surra don a tawa dum ko kadi hino ton yani ko be don e rewrude fi yotta gol ka Allah subhanahu wa ta'ala hino suwa mabbe be na ti tun Allah subhanahu wa ta'ala hino wi honno ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun be inna tigi on Allah subhanahu wa ta'ala hino wi kono yo gombimbe kule Allah subhanahu wa ta'ala dabbo yottorgal ka Allah subhanahu wa ta'ala tinno don e lawol Allah subhanahu wa ta'ala gol no gasa o malete karamo ko be firobe alqur'ana den be inna li wasila o do ko ya wadu jangal cernu ma dum waliyu ma dum goddo go ma hore lawol Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko dakku yottorgal ka Allah subhanahu wa ta'ala firobe alquran ben ko be wi ko ya dakku hunde moyere hunde labande hunde battinore me ka Allah subhanahu wa ta'ala ko yottara ka Allah subhanahu wa ta'ala non ko ye watta yila Allah subhanahu wa ta'ala o innali ma ya wadu cerno jangal o innali ma ya wadu wali yukari jangal ko yottara ka Allah subhanahu wa ta'ala wobbe tigiti yon waday won ahmadu tijjan ko kanko be wadi jangal ko yottara ka Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni ko be barkinorta kanko ni ko be faabinorta hollugol makal haliji di hewti Allah subhanahu wa ta'ala ka fengugol be wi ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wa wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba. Allah subhanahu wa ta'ala wi ben yimbe be wone noddude ben waliyaabe mabbe ben kernobe mabbe tin sanamuji dibe wone noddude tin tawaghitu dibe wone noddude uribe yimbe mujjube be wone noddude ko wadi non be yimbe jantide buuyye mabbe be dambu fi jidin e mabbe be kirano be waldum iya hande kerno hino fejjina o inna ka tigiti o inna li tigiti o wasiyaki no gesa Allahu aalam o wiyali yo surre e julirde o inna li yo surre do e do yimbe ben dara bay tabdi mo jogi martaba himo towi ko feñani yimbe kon ko yi ko ne anke mojjo be jetta be do e surra mo e julirde be adda mo don andi o wiyani yo wadi dum iwtiri baa makko ɓen waɗi ɗen ɗon golle ko hono e ɓeye toɓɓe tan o ka berɗe ka fof woni toon yaani ko kerewgol nambar Allah subahanau taala wi ulaika alladina yaduuna ɗen ɓe wone noddude ɓe yimɓe ɓe wone noddude toro waɗa ƴangal yettude ka Allah subahanahu wa ta'ala ɗen e hoore muɗum yabtaghuuna ɓen cernoɓe jam to moƴƴa aya o yabtaghuuna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbihim faade ka jomaɓɓe alwasilata yottorgal yani golle moƴƴe ɗe ɓe yottore ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ayyuhum ko homboye ɓe ɗo aqrabu ɓuri ɓattade yani ɓen yimɓe wonɓe waɗude cernoɓe mum ƴangal ko yottore ka Allah subhanahu wa ta'ala e ɓen yimɓe waɗaɓe ƴangal ayyuhum aqrab o wi wurin wa yarjuna rahmatahu ɓen yimɓe waɗaɓe ƴangal yottorogol ka Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe tanƴini yurmene Allah subhanahu wa ta'ala nden wa yakhafuna hiɓe huli adabahu lette makko ɗen joni noon on neɗɗanke tanƴiniɗo yurmede Allah subhanahu wa ta'ala huli lette Allah subhanahu wa ta'ala ɗen o e hoore muɗum hino maɓani hoore muɗum ko honnu waɗanta o ƴangal yottorogol ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'a idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala wi si tawi lannike ma am Muhammad fi an jiyaɓe am sɓe lannike ma fi an wi hila batti noddela minoto on gomɗinolla mokesamɓe feewa e lawol ngol ɗum ɗo ko hunde nde tawata sella daga ta ko nde goɗɗo waɗa goɗɗo goo yottorgal ka Allah subhanahu wa ta'ala harayi ɗum ɗo ko hunde nde duwaɗe watta nde ila musidɓe julɓe tedduɓe haray yottorgol ɓe ɗo anna baɓe maɗum yimɓe moƴƴuɓe maɗum ceerno maɗum waliyu ɗum ɗon ko shirku ɗum ɗon ko shirku mi sappaneke makko on alhaaliji ɗin fuɗɗori haray hino woodi e hadisaji ɗiɓe woni e dalli norde ko yowdiri e fi yettorgol Allah subhanahu wa ta'ala e yettoygol e Allah subhanahu wa ta'ala tawta ko ɓen cernoɓe waɗi hakkunde ɗon fi yettorogol e maɓɓe bisimillahi tabaraka wa ta'ala e darsuji men aroji ɗin en ɓanginayi masala ko yowdiri e attawassul yewten biisnillahi tabaraka wa ta'ala subuhaji maɓɓe ɗin hadisaji ɗi ɓe dallinori ɓawto ɗum angina nenɓe ko honnum ɗin hadisaji siɗi tabiti e si tawi woni ɗi tabita siɗi tabiti ko honnum woni fandunde hadisaji ɗin famugol ɗiɗo piiji hande ko ɗiɗo hadisaji suufi kañumma e rafida ko ɗum woni shiya woni e dallinorde inna tigiti ɗon yottorgol annabaɓe e yimɓe moƴƴuɓen e ceernoɓen e waliyuɓen hino dagi hino selli nususuji hino ari e muɗum nusu alqur'ana kañumen sunna hino ɓangiri ɗum ɗon inchallahu subahaji ɗen en yewtayɗi laɓɓinen poy ɓanginen ko honnum woni e muɗum diina kan hande kadi alhaaliji ɗi yaasi on o weeti wona ya uggi yimɓe ɓen sikka ugginay ɓe ɗon waɗaɓe koɓe falɗa o Allah subhanahu wa ta'ala himo halfini karamo koɓɓe responsabilité hiɓe jogi masuliya molanaɗo hiyen torodira ɓanginangol julɓe ɓen kaɗo diina embermo kala ko mari feere muɗum anginanaɓe laawol ngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno e muɗum ngol mi sappanike makko honno o suufiya ɗo fuɗɗori bisappani kema e tabaka ji mabbe bisappani kema madarisu ji mabbe ko dum woni lekkol ji mabbe bisappani kema fidal le mabbe ido piji bo misappani kema ko wodani ne anke on ko daru gol ko honno ne lana sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum tubaru to arta wona e mudum watawi ko dina hefani al sunna wal jamaa dina mabbe kan wombe manhaju salaf kibe jogi sanad kala ko be jetta tarayno yotto yene lado sallallahu alaihi wasallam hay mere tajo dira don dum do ko be do tuuni ko jogi dum e dende nangal yimbe be hara ido piji ko yen watta yila musibe julbe teddube en jogido darsu meden on e jondeji aroji bismillah tabaaraka wa ta'ala haray de do yewtere o do dars tasko dum do ndara si tawi woni e yibbe ben e toña e si tawi woni be toña ko wadi non buy innay to haray e be toña ma dum ko dum do e dum do wallahi wana no woni wallahi wana no woni hay mere en falaka si wona yo yibbe ben wonu e ko nelado meden sallallahu alaihi wasallam e saaba be mum ben e wonno e mudum kon haray e hila sappano ma e masadiruji ko dum woni kay yeltoto da fi taw walli do piji yani kala ko wonde nge yewtude haray ko ma haray de joggi dalil yeltoda ton dara no jeya e defte de yeltoto da fi daru gol dum do de yewtere ko yewta do e ko yewta ka do kare ko yondiri sufiya fi yanyagol kwannan do ko nyogande ni hino jeya e mudum at tasawuf al islami احمد التوفيق عياد التصوف الاسلامي احمد توفيق عياد اذا واوي يلتاده انن دون دفتره اذا واوي يلتاده كاني دفتره المنتقد من الضلال لهجة الاسلام الغزالي اذا واوي يلتاده مجموع فتاوى ابن تيميه رحمه الله تعالى مجلد 10 غابون أني التصوف دوابي يلتاد كدي مجلد سبون السلوك دوابي يلتاد كدي الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا ندو دفتر كدي دكتور حسن عيسى عبد الظاهر دوابي يلتاد كدي في بيدغول دوابي يلتاد كدي دفتر نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها دكتور عرفان عبد الحميد فتاح دواوي يلتاد دون دواوي يلتاد كدي في التصوف الاسلامي وتاريخه ابو العلاء عفيفي دواوي يلتاد دون كدي دواوي يلتاد كدي الصوفيه الاسلاميه نيكولسون دون دونك دفتره ودان تراديسيون دواوي يلتاد احياء علوم الدين للامام الغزالي كدواوي يلتاد الفتحات المكية الشيخ الأكبر مهي الدين محمد بن عربي دواوي يلتاد كدواوي يلتاد كدي أخبار الحلاج أخبار حلاج دواوي يلتاد كدي ديوان الحلاج كتاب اللمعة كدواوي يلتاد كدواوي يلتاد كدي الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة عبد الرحمن عبد الخالق eko wonaye dido e do defte kadi e defte traduisande woni ko français woni ko anglais defte masadiruji defte yahoje no ga e joyi e hino yeso addo kabi wata ma jamtanade ka yiltotoda e mudu haande yimbe be bennata be toña sabu hande kala wuldo inde fedde ko no bennata be toña be woni ala ton be wawlali dum be wiyali dum wona an wiyata men dum ala ton ko horebe lawon wol ko be yewti kon ko be windi ka defte mabbe kon ko dum wona e yewtede den hida inna men hunde kari mazhab imam malik dum do woni ka lawol imam malik urimi falno ka jilinde inde imam malik e ngol do lawol ko wano imam malik wallahi ko imam rahimahullahu ta'ala innu gol men wondema hunde kare ko e lawol imam malik ko to woni wana inna tamen dun no tomma ala ton ko imamul majusun en taliba be andabe wobbe lawol imamul malik hara ko andirabe ko ne te ko won gole manhaju salaf wana imam ibn abdul bar en e ko na be do yimbe be tawata ko laba be yimbe redu hara mo sibe julbe te dube o yafa do jondene juuti moja flera bi dinor telen do wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.